stronie albo w sklepie. W Media Ekspert jest najlepiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 listopada, minęła 13. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Cały czas analizowana jest dostępność miejsc dla chorych na koronawirusa w szpitalach, mówi rzecznik rządu. O powstrzymanie się od aktów profanacji i wandalizmu w miejscach poświęconych polskim bohaterom apeluje dyrektor Muzeum Stutthof. Trzech podejrzanych w sprawie ataku terrorystycznego w Bazylice Notre Dame w Nicei zwolniono z aresztu. Za 4 godziny wideokonferencja premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. Głównym tematem będzie epidemia koronawirusa. Resort zdrowia poinformował o ponad 15,5 tysiąca nowych zakażeń COVID-19. Zmarły 92 osoby. Wykonano ponad 65 tysięcy testów. W tej chwili dla pacjentów z COVID-19 jest ponad 7,5 tysiąca wolnych łóżek i 463 respiratory. Jak powiedział Polskiemu Radiu rzecznik rządu Piotr Müller, cały czas analizowana jest dostępność miejsc dla chorych na koronawirusa w szpitalach. I to będzie też tematem wieczornego posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. W tej chwili Agencja Rezerw Materiałowych dostarcza dodatkowe respiratory do tych miejsc, gdzie są identyfikowane problemy, jeżeli chodzi o ich liczbę. Również trwają już prace, jeżeli chodzi o budowę szpitali tymczasowych w województwach, więc codziennie raport w tym zakresie jest przedstawiony również na posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Ministerstwo Zdrowia złożyło w prokuraturze wniosek o wszczęcie postępowania o zabezpieczenie i zwrot pieniędzy za niedostarczone respiratory. Chodzi o część urządzeń, na których zakup resort podpisał w kwietniu umowę z firmą E&K. Spółka częściowo zrealizowała umowę, dostarczając sprzęt za 9 milionów euro. Ministerstwo odstąpiło od umowy, bo niedotrzymane zostały terminy dostawy pozostałych respiratorów. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówi, że firma nie zwróciła pieniędzy we wskazanym terminie. Październik minął, niestety nie odnotowaliśmy wpłaty na konto Ministerstwa Zdrowia. Stąd też podjęliśmy działania, skierowaliśmy wniosek do Prokuratorii Generalnej o wszczęcie postępowania sądowego i wyegzekwowania wszystkich zaległości. Mówimy tu o blisko 12 milionach euro zaległości i 3 milionach 600 tysiącach euro kar umownych. Firma miała dostarczyć w sumie ponad 1200 respiratorów, resort otrzymał około 200. Dyrektor Muzeum Stutthof apeluje o powstrzymanie się od aktów profanacji i wandalizmu w miejscach poświęconych polskim bohaterom. W sobotę zniszczono krzyż na cmentarzu ofiar hitleryzmu na Gdańskiej Zaspie. Na krzyżu namalowano obraźliwe hasła. Dyrektor Piotr Tarnowski mówi, że był to niezrozumiały akt niszczenia pamięci o tych, którzy walczyli i ginęli za wolność Polski. Miejsc świętych, miejsc, w których spoczywają bohaterowie walk o wolność i niepodległość Polski, powinny być poza wszelkim sporem i poza miejscami wystąpień o charakterze chuligańskim. Gdybyśmy nie zareagowali, można by było odnieść wrażenie, że jest nam to obojętne, a obojętne nie jest. Na Zaspie są pochowani m.in. więźniowie obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Gdańska policja poszukuje sprawców. Francuska policja zwolniła z aresztu trzech podejrzanych w sprawie ataku terrorystycznego w Bazylice Notre Dame w Nicei. W czwartek nożownik zabił tam 3 osoby i został postrzelony przez policję. Mężczyzna przebywa w szpitalu w ciężkim stanie, co uniemożliwia jego przesłuchanie. Policja ustaliła, że 3 zatrzymani, Tunezyjczyk oraz 2 Algierczycy, aresztowani w Nicei po ataku, nie byli powiązani z napastnikiem. Według nagrań z monitoringu, nożownik, 21-letni Tunezyjczyk Brahim Awisawi, rozmawiał z nimi na ulicy kilka minut przed zamachem. Śledczy przeszukali telefony zatrzymanych i ustalili, że była to przypadkowa rozmowa i że nie kontaktowali się wcześniej z napastnikiem. Francuskie służby wciąż przesłuchują 3 osoby w tym dochodzeniu. Według dziennika Le Parisien śledztwo skupia się obecnie na możliwych powiązaniach zamachowca z innym zatrzymanym, 29-letnim Tunezyjczykiem. Obaj mieli przybyć na włoską wyspę Lampedusa na pokładzie tej samej łodzi. Kilka dni przed atakiem spotkali się w Rzymie, skąd przyszły zabójca wyruszył do Nicei. Policja sprawdza, czy podejrzany współuczestniczył w planowaniu zamachu. W czwartek w Bazylice Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Nicei 21-letni Tunezyjczyk zamordował 3 osoby, co francuskie władze uznały za islamski akt terroru przeciwko katolikom. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Kolejarze zapowiadają poprawę komfortu podróży w aglomeracji warszawskiej. Ma temu służyć m.in. modernizacja linii Warszawa-Otwock. A dziś podpisano umowę na nadzór nad pracami. Zasadnicze roboty mają się rozpocząć na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku. Jak mówi wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, kolej w aglomeracji warszawskiej będzie bardziej dostępna.

love. I don't like to see so much pain, so much wasted, and this moment keeps slipping away. I get so tired working so hard for our survival. I look to the time to keep me awake and alive, and all my instincts they return, and the grand facade so soon we'll burn. Without a noise, without my pride, I reach out from the inside. In your eyes, the light, the heat. In your eyes, I'm complete. In your eyes, the resolution. Peter Gabriel. I znów przenieśliśmy się do lat 80. To był rok 86, kiedy pojawiła się na rynku płyta Soul Petera Gabriela. Właśnie ten utwór In Your Eyes otwierał płytę, otwierał drugą stronę tejże płyty. Tak, drugą stronę, albowiem w moich rękach jako premierowa znalazła się jej analogowa wersja. Bardzo lubiłem tę płytę. Już 13 minut po godzinie 13, no, imieniny godziny. 13 po 13, to najwyższy czas na dzisiejsze specjalne zaduszkowe potyczki ze Szwedem. Dzień dobry, Łukasz Szwed, witam Państwa w potyczkach ze Szwedem. I Michał Migała, Łukasz Szwed, dzisiaj widzę nieco zmęczony, nieco zziajany. Zziajany, gdyż biegałem, ponieważ ruch to zdrowie. O tak, to zdecydowanie, szczególnie w obecnej dobie, trzeba samemu dbać o zdrowie. Właśnie, a jeśli się o zdrowie nie dba, wtedy nadchodzi koniec. Przed nami Kabaret Ciach, skecz pod tytułem Mebelek. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym wykupić miejscówkę na cmentarzu. Świetnie pan trafił. Witam pana w zakładzie pogrzebowym One Way Ticket. Mamy teraz martwy sezon, dlatego proponuję panu pakiet premium. Kwaterka pojedyncza z mebelkiem sosnowym. To jakaś lipa. Nie, prawdziwa sosna. No chyba, że zdecyduje się pan na trochę używany z second handu. Są czasami takie okazje. Sprowadzamy z Anglii i ze Skandynawii. Czasami można trafić na garnitur i obuwie. Słucham? Do środka dajemy ładny zapaszek. W ofercie miałabym dla pana jeszcze umowę na 2 lata z jedną z sieci komórkowych. Abonament jedynie 30 zł miesięcznie, bez limitu rozmów. Do tego tablet za złotówkę z internetem 2 giga, za jedyne 49,90 miesięcznie. Na koniec dorzucę jeszcze koc termiczny, lampę do usuwania roztoczy, pajączka, żeby plecy nie bolały i maść przeciw odleżynom.

tylu było prawdziwych artystów wśród nas, co wciąż biegli niezgrabnie pod górę bez tchu. Boże, piją przy jakimś ognisku wśród gwiazd. Może tylko zielony otula ich bluź. Andrzej Brzeski, tylu było artystów. Było ich naprawdę bardzo wielu, ale poruszył mnie jakieś struny wewnętrzne. We mnie poruszył ten fragment o literacie z gitarą, który mieszkał w wagonie. Ja wychowałem się blisko... W wagonie? Blisko, przepraszam? Blisko wagonu? Tak, w zasadzie blisko linii kolejowej i w pewnej bliskości Dworca Zachodniego w Warszawie, gdzie na bocznicy było mnóstwo wagonów. I tam mieszkał ten poeta. Bardzo prawdopodobnie. Być może ten poeta, a także poeci Łopaty i poeci Silnych Rąk. Były tam właśnie wagony mieszkalne dla robotników kolejowych. I ja pamiętam z tamtych czasów została mi taka chęć spróbowania mieszkania w wagonie. Ja... Z poetą można spróbować. Tak. W ogóle ja bardzo lubię ten klimat kolejowy, więc... Bo mieszkał pan przy... Ja mieszkałem przy lotnisku za to i chciałem zawsze spróbować pomieszkać w samolocie. Kiedyś był taki samolot na trasie Warszawa-Gdańsk, ale bodajże zbankrutował. Samolot bar, to był... Zgorodował. Dosyć częsty wynalazek, ale rzeczywiście... Bycie w tym kolejowym klimacie 24 godziny na dobę, no, mogło być to ciekawe. Był też taki pies, który jeździł koleją. Chyba też po prostu wysłuchał tej piosenki i złapał bardzo. Słuchał, ale nie przyszedłem tutaj się śmiać, a nie przyszedłem tutaj, żeby czuć te emocje, które miałem po psie, który jeździł koleją. Dobrze, to w takim razie zmieńmy troszeczkę klimat i przenieśmy się na cmentarz. Kabaret Jachim Prezenc. Zapiski osobiste grabarza. Poniedziałek. Nowy tydzień zaczął się pomyślnie. Zupełny lajcik. Obsługiwałem trzech, wszyscy trzej najwyraźniej totalne chuderlaki. Nawet się nie spociłem, choć słońce zdrowo grzało. Ale nie popadam w samozachwyt. O nie! Z wieczorem jak zwykle 100 pompek, ekspandor i ćwiczenia rozciągające. Profesjonalizm, tak jest. A co to? Nie wiem, że na moje miejsce czeka setka młodych grabarskich wilków, którzy marzą o chwili, aż nie dam rady? Spokojnie. Dam radę. Wtorek. Miałem przyjemny rajski sen. Pogrzeb modelki anorektyczki. Żona się pyta, co mi się śniło, że się tak śmiałem. No więc mówię. Anorektyczna modelka. No i już, awantura gotowa. Świnia! Krzyczy żona. Ale ona była nieżywa. Tłumaczę. Świnia i w dodatku nekrofil. No i humor zepsuty na cały dzień. W robocie też raczej średnio zabawnie. Środa. Nic nie pisze. Łapy bolą. Dzień koszmarny. Sześciu do obsługi, jeden grubszy od drugiego. Jak w lokomotywie Tuwima. A w szóstym siedzą same grubasy, siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. Jeszcze szef się przyczepił, że pogorszył mi się styl pracy łopatą. Ponoć jestem za mało finezyjny. Oj, będą czystki jak nic, będą czystki. Czwartek. Obejrzałem przypadkiem program grupy Monty Pythona, czy jakoś tak, i sketch o wyścigu trumiennych karawanów. Bardzo niesmaczne żarty. Oj, bardzo niesmaczne. Powinni takich rzeczy w ogóle nie puszczać. Piątek. Jak zwykle przed weekendem. Największy ruch. Na głównej cmentarnej alei zrobił się korek. Szef mówi, że jak tak dalej pójdzie, trzeba będzie założyć świetlną sygnalizację. Na razie od czasu wypadku, czyli jakieś 2 miesiące, stoi policjant i kieruje ruchem. No ale to jest połowiczne rozwiązanie, przecież my jesteśmy wielki cmentarz, nie tam jakaś pipidówka. Weekend. No, to lubię najbardziej. Hobby, relaks, wypoczynek. Co tydzień wypoczywam tak samo. Jadę za miasto, na działkę, chwytam łopatę i kopię grządki. Do upadłego kopię grządki. To mnie rajcuje jak harcerza podchody. Prawda? To jest coś takiego, że jak praca wejdzie w krew, to nawet hobby zamienia się w pracę. No oj tak. Nie słyszałem wcześniej tego wyrażenia jak harcerza podchody. Muszę to wyrażenie zapamiętać. Ale rzeczywiście, życie grabarza nie jest lekkie, to na pewno. Że jest anorektyczna modelka. Chyba, że tak. Chyba, że... No właśnie. I są wyścigi grabarzy. Nie wiedziałem, że oprócz wyścigu... Młodzi czekają, tak. W wyścigu szczurów czekają w kolejce młodzi grabarze. W pracy może być średnio zabawnie. To jest trafne, rzeczywiście. A swoją drogą to jest to również ciężka praca fizyczna, gdzie jest się Na widelcu. Wymaga finezji, tak? Tak, tak, bo robotnik kopiący dół może to robić jakkolwiek chce. A tutaj jednak te ruchy łopatą muszą być chociaż trochę zharmonizowane z powagą sytuacji. Czyli zwykły żałobnik nie dostrzega tych elementów, tego wysiłku, tego napięcia, które cechuje grabarza w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych. No a przed nami jeszcze radosna piosenka. Maciej Zębaty, Ostatnia posługa. Miło się zrobiło, prawda? Tak, tak, tak jesiennie, tak przytulnie, ten wieczny odpoczynek jakieś, to wszystko jest takie, no po prostu miłe. Niby prawdopodobnie trumna została zakupiona w firmie One Way Ticket. Z tymi wszystkimi... udogodnieniami. Tak, nie, no to aż się chce, naprawdę. Naprawdę się chce tak otulić się w ten aksamit, w to obicie. Atłasy, tak. Atłasy. Jest w tym coś pociągającego, muszę przyznać. No zwłaszcza w piosence Macieja Zębatego. Poeta jest w stanie oddać właśnie tę... Tylko pytanie, że leżąc w trumnie z zamkniętym wiekiem, skąd on wie, w którą stronę, gdzie jest żona, ile osób, czy to są ubodzy krewni, czy też nie przyjechali? Chyba, że ma jakiś system zakupiony w firmie One Way Ticket, kamerę. Panie redaktorze, podchodzi do rzeczy materialistycznie, fizycznie, a ja myślę, znając, bo wiem, to jest taka, bowiem, że Maciej Zębanty interesował się również transcendencją, mistycyzmem. Mhm. Więc ach, lewitował, jako jego dusza. Jego dusza, natomiast on to mógł widzieć trzecim okiem. Tym za 50 zł montowanym na wieku. O, i znowu pan bierze rzeczy fizycznie. Na ziemię, myślałem, że i pójdzie pan w jeszcze jedną stronę. Dobrze, że pan nie poszedł. Natomiast ta piosenka przypomniała mi również, że czasem jestem tak zmęczony, że naprawdę z chęcią udałbym się na wieczny odpoczynek i bym sobie kupił taką małą trumienkę do pokoju. Malutką. Malutką. I ta myśl tego wiecznego odpoczynku sprawia, że czułbym ulgę w końcu, bo w końcu uwolniłbym się od Michała Migały. I my również. Michał Migała był naszym gościem dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję, a z mojej lewej strony Łukasz Szwed. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za nami już zaduszkowe specjalne wydanie Potyczek ze Szwedem, Łukasz Szwed i Michał Migała. Troszkę nostalgii z przymrużeniem oka, ale w końcu nam też należy się troszkę dystansu do tego specyficznego, przepełnionego nostalgią i wspomnieniami dnia. Sercach płomień. Nie wierzmy tym, którzy mówią wolność dopiero po śmierci. Tak, niech leci przez świat wiatr, niech rozwiewa włosy nam. I pamiętajmy, że tylko jeden raz. Tylko jeden. Tylko jeden raz odwiedzamy świat. A, tylko jeden. Odwiedzamy świat. Oddajmy sobie serca, uciszmy w sobie zło. I nie wierzmy tym, którzy mówią miłość kiedyś się kończy. Jak tak, frujmy przez świat, wiatr niech rozwiewa włosy nam. I pamiętajmy, że tylko jeden raz, tylko jeden. Tylko jeden raz odwiedzamy świat. Tylko jeden. Tylko jeden raz odwiedzamy we'll be right back. Jeden raz odwiedzamy świat. Grupa Wilki w programie trzecim. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl to nasz adres. Państwo słuchając uważnie naszej audycji wciąż reagują na to, co na antenie. Jest pewna dyskusja. Pozdrawiam panie Piotrze przy okazji na temat depeszy. Depesze i ich muzyka jak najbardziej pasują do każdego dnia i muzycznej oprawy programu trzeciego. A jeśli chodzi o płytę tygodnia, to jeszcze raz powtarzam i podkreślam. Płyta tygodnia od jutra, a co nią będzie, przekonamy się kilka minut po godzinie 11. Alan Parsons i Requiem. Everyone I see, it doesn't comfort me. The requiem I wrote for love will not grow old, and we will never know. We'll never know. Never know. Także stylowo. Brudny, zachrypnięty saksofonu, łukająca gitara i akcentująca, puentująca wszystko sekcja instrumentów dętych. Alan Parsons, Requiem. Jest 13:39. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud.

Bob Dylan, Like a Rolling Stone. I tak nasze kamienie dotoczyliśmy do 13.45, a o tej porze zwykle w poniedziałek sięgamy po Bed and Breakfast w pigułce, czyli mała, krótka, muzyczna lekcja języka angielskiego. Raf, o co chodzi z tym whole lot of love? Whole lot of love, czyli Lotta. Whole Lotta love. Lotta is a famous Swedish name. Did you know that? Charlotte is Lotta in Swedish. They say, hello, Lotta. She's Bullerbyn. That's right. But Lotta, well, you don't say Lotta, you say whole lotta. Whole lotta love. Lotta, so it's like rrr, whole lotta love. Whole lotta love. Gdzie to jest ryb? Poczekaj. Well, it's pronounced, it's spelt Lotta, but you say Lotta. Whole Laura? Lotta love. Mm-hmm. Uh-huh. You don't say Lotta. And whole it means, lotta love. It just means lot of. A whole lot of love. Simple as that. Czyli wiele dużo. Dużo miłości. A po co słowo whole? Bo whole to jest cały. Myślimy, że bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo miłości. Simple as that. So you might say, how are you doing today? I have a whole lot of work. Bardzo dużo mam pracy. But the lot of thing is very good. Lotta. Because this is a very, very typical thing in English. We've got lotta. Kinda. Pisze się kinda. Kinda, czyli kind of, czyli tak jakby, kind of. Outer. Out of. Out of, czyli z. Ze. Outer space. Gdybyś chciał powiedzieć, że jestem z kosmosu. Yeah, you could say I'm out of space. That's right. I'm getting out of here. Wychodzę. Z. Oh. Yeah? And then you got gonna. Pisze się gonna. To chyba bardzo popularne. Yeah, zamierzam coś tam zrobić. I'm gonna skrót do od it. Going to. Going to. Gotta. Gotta? Tak, zauważcie, że nie mówi się gotta, tylko mówi się gotta. Mm-hmm. Gonna and gotta. So musieć coś tam robić. I have got to do it. I've gotta go to the toilet. I pisze się gotta. Gotta. Wanna? Dużo tego. Dużo jest bardzo, yes. Trzeba było powiedzieć, że trzeba sobie przygotować ołówki. Next time. Już zapomnieliśmy. But I tell you, if you wanna know this information, you can write to us. I will prepare a list for you. What's our email address? b@maupapolskieradio.pl And I will prepare a list for you of wanna, gonna, have to, lemme, gimme, dunno. All beautiful, for you. Beautiful. So, whole lot of love by Led Zeppelin. Shall we listen? Yes, of course. Let's do it. Love. I wszystko jasne. Agnieszka Furtak-Bilnik i Raf Uzar, nasi wyjątkowi jedyni w swoim rodzaju nauczyciele języka angielskiego. Kolejne spotkanie z nimi już w środę, także mniej więcej o 13.45. Flocking to the sea, crowds of people wait for me, seagulls scavenge, still ice cream, worries vanish within my dream. I left my soul.